Йоу-йоу-йоу, приветствуем всех, кто настроился на Freak Radio, а также слушает нас в Уфе на Нефтерадио, нефтерадио.онлайн. С вами Микс Мастер Фрик. Peace, everybody who listen Freak Radio, нефтерадио.онлайн. You can find us there. Почему говорю на двух языках? Потому как we have listeners in different parts of the world, то бишь мы имеем радиослушателей, точнее, не очень хорошее слово имеем, мы... пользуемся спросом, возможно, да, будет так правильнее. И у нас есть радиослушатели на другой части планеты Земля, которые слушают нас, например, в той же Восточной Африке, либо в Бронксе, да, Division X. Сегодня с ними вот переписываюсь и говорим об их музыке. Скоро вы будете ее слушать. Пока предлагаю слушать East Africa Rise Up. Есть такой проект. DJ PH из Франции, из Марселя, да, наш хороший друг, который постоянно снабжает нас качественным музлом, не только хип-хопом, не только рэпом, но и регги-ритмами. Так вот, этот проект East Africa Rise Up, это своеобразное вот такое музыкальное путешествие, которое иногда совершает DJ PH не на своем автобусе, потому как в автобусе он тоже слушает хип-хоп, и так иногда у него даже выскакивают такие вещи. Он называет, допустим, свой альбом Welcome to my bus, да, который мы слушали. А это East Africa Rise Up. Это когда он путешествует в Африку с помощью неправительственной, там, некоммерческой, а более сказать, образовательной организации. Не помню точно ее название, но суть в том, что благодаря тому, что Франция сотрудничает с Африкой в плане образования, да, и популяризации, допустим, французской культуры на Черном континенте, то они делают такой трип своеобразный туда, и там вот дают концерты. Совместно с этими ребятами из Африки DJ PH сделал несколько проектов уже, и один из них — это вот East Africa Rise Up, да? А мы сейчас с вами послушаем. Natakiwa usimamie na serikali kwa vijana, kwa sababu kizazi cha kesho hakitakuwa na nguvu kazi. Tanzania sasa inawategemea nini kesho? Soja alivuka majangwa na kuziambanyika, alijitoa mwanga kokoa wadanganyika, mbele ya upepo wa kusi kaskazi na kadhalika, bila kujali mauti maradhi hata gharika, atatokea nchikavu hata ukimtosa majini, yakirindima mabomu soja apotei kambini, shupavu mkakamavu dafu wanafua, anashoda japo anaubavu wa kuzingua, atumwachi vitani japo amejeruhiwa, anahitaji uponyaji kuponywa ni kutibiwa, kamanda anayesanda mbele ya wanga machokodo, akisha funga mkanda wazi usingizi wa pono, kibando mpango mzima na sala ya karima, wote tumeombiwa shida, raha hata msiba, zake ndoto za utajiri zimebaki na usiku wa njozi, hata ukufa taishi japo anamsonga majonzi. Tulizaliwa mtaa mmoja, chimbo depo moja, harakati za mtaa tulisongesha pamoja, misingi kasoja, upendo una umoja, si mtu wa soga, mvivu wala mwoga, kamanda hodari mkakamavu mwerevu, shupavu askari jasiri si mlegevu, tulisotia pain ili tupate love, mchizi ya milazo na pain alisahili ana survive, anahitaji rehabilitation na medication, solution ya kuwa outlaw si police station, kama meditation zimekosa limitation, basi complication inaleta miscommunication, jemedari wa kikosi alikuwa juu ya mstari, amepigwa shaba na kujeruhiwa hatari, madaktari wa base wamekaa tayari kumrudisha hospitali for recovery. Life is risky and precious, don't copy and paste, confess you'll get the bless, kwa nini wazazi wana witness tunadai first, nevertheless jana bless. Vijana wa leo taifa la kesho, okoa taifa la leo ni kesho iwe special. Always my friend, you should be nyuma, okoa huo mtaa. Always vijana wa leo taifa la kesho, okoa taifa la leo ni kesho iwe special. Always my friend, you should be nyuma, okoa huo mtaa. Always vijana wa leo taifa la kesho, okoa taifa la leo ni kesho iwe special. Always my friend, you're my chonde chonde wache unga fikiria kesho mkuu wako atakuwa utaenda shule vijana wa leo taifa la kesho ukoa taifa la leo ili kesho iwe special always my friend usirudi nyuma vijana wa leo taifa la kesho ukoa taifa la leo ili kesho iwe special always my friend usirudi nyuma Yo, yo, once again, yo, volume 2, Yuzo, bado hesabu, sababu, ajabu, Yuzo, kuvuta kushabu na watibu, yaliyo sibu, nite jibu, geto wajibu, kilicho nisibu, nidhihaka, mtaani, kuna mashaka, anapata, mimi, ninakosa, gili la vidani vyako shingoni, siwezi tosa, siya potosha, kati ya haki sitokosa, natoa posa na mapinduzi, makosa ya viongozi nina njozi, za victory, njo watengwa upate dozi, upate history ya waliotengwa visually uelewe ninasema nini, sio peke jeshi kamili, usibweteke na stahiri, jitoe upweke rudi kambini, mashairi mzani wa yawani, timamu kizimbani, kiganjani, nasaka pepa, sio mixer, nadaka harakati kuwakilisha, na ghadhabu nazidisha, yo. Hili game so kama unaviona kwenye kideo once inaendelea kamuulize hata leo marapa wana washikaji wote ni vimeo na kukushauri mimi nenda shule kwanza leo hili game so kama unaviona kwenye kideo once inaendelea kamuulize hata leo marapa wana washikaji wote ni vimeo na kukushauri mimi nenda shule. Этот трек прямо прокачивает. Удуанзи, Вонэнделя. Херово я разговариваю, на самом деле. Ой, заругался даже уже на старославянско-африканском языке. В общем, классная рэпчина, мне очень нравится. Не знаю, как вам, но меня прокачивает этот East Africa Rise Up. Tumewacha mbali ni death is a tour. Tufuate kau naweze, igame kucheza, tuko downtown. Myself a ransom, labels in a tisha. Atari zaide cancer, ziko deep with the isha. Uspime kabisa, goma from Arusha. Uspime kabisa, goma from Arusha. Uspime kabisa, Uspime. Hili game so kama unaviona kwenye kideo once inaendelea kamuulize hata leo marapa wana washikaji wote ni vimeo na kukushauri mimi nenda shule kwanza leo hili game so kama unaviona kwenye kideo once inaendelea kamuulize hata leo marapa wana washikaji wote ni vimeo na kukushauri mimi nenda shule kwanza leo nishapagawa kikomavu nikufaa kila shavu soko bani petano nikupe lavu hizi saza mashupavu nipekone ni chane nyavu nyamafu nikonesho bao mapafu alafu nitembeze chata kistafu nibefasta kukupa tafu mindo master waulize wafu na choma MCs kama ndafu sina papara mindo nyapara natoka ara sina mkwara nasimama kama mnara wa mwenge japo natoka kijenge muulize kenge usiwe na mawenge ukiona mtaa Talindo tulio kuria sisi vicha Mpaka kupaa kabla kusikia pad yu mekukosa Rest in peace mani gadosa Anko kilosa kwa mafa ya kilosa Wenge metukosa kazi ya mola haina makosa Hili game so kama unaviona kwenye kideo Once inaendelea kamuulize hata leo Marapa wana washikaji wote ni vimeo Na kukushauri mimi nenda shule kwanza leo Hili game so kama unaviona kwenye kideo Once inaendelea kamuulize hata leo Marapa wana washikaji Shikadi wote ni vimeo Na kukushauri mimi nenda shule kwanza leo Hili game so kama unavona kwenye kideo Once naendelea kamulizi ya tadeo Marapa wana wa shikadi wote ni vimeo Na kukushauri mimi nenda shule kwanza leo upeo maendeleo utakupatia cheo, mkeo mpatie heshima asubuhi machweo. Presento advance umeharibu mchezo, represento mfuasi fuatilie nyenzo, promoters na wenyoshi maelezo, vigezo hata kama unavyo sio dezo, wanaotoswa ni wale wenye vipaji vizuri, wana mic tano ukisikia zao santuri. Nenda kwanza shule ili uoneshe kiburi, kusengua nani zaidi ya jana kaburi, sifuri tamwizi unanukia uturi, mtoto mtaa kaza msuli. Tango Records Incorporated. He didn't know my son, yero. Sheda. Yo. Hey. So you know. Flow by easy, ice cold, like Keenan. I can make it hot anytime that you need me, believe me. This time not sheeted to bring the good news, but Steph, not a preacher, student and a teacher. Shout out to the bleachers. Took a while to reach you, so it's love when I greet you. Habari yako, so very nice to meet you. But back to this business at hand, me and my mans. Keep the party live with the mic in my hand, fam, I told you. It's how I'm not seated to make things happen. From Arusha to Manhattan, I was raised in the Staten, where them kids be clapping. And when I say clap, I don't mean applause. Coming down your chimney wasn't Santa Claus. Fall back mean pause, but it's no time to stall. Put your hands in the air, say yes, yes, y'all. Holler back, what's good, my dude? Put a beat on my plate, I eat it up like food. Samahani, I don't mean to be rude. Now you know. It's how I'm not seated. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's how I'm not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's how I'm not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's how I'm not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. Yani balida, kuna noma mwanangu kama kawaida. Kula faida usilimtaji utauza jalida, wape faida. Wakuchome kwa manjagu na choma wida. Ni kawaida ata kwa maswaiba, ndo mana sule yuko selo na jaiba. Mshikaji wake wa karibu alimsilibe kawa shida. Uswahilini usicheze makida watakugida. Wakijueni ujue mida ili siwe shida. Ujue watu hawajashiba, ndo mana wanakuiba. Hamna shida, ukenda kwa doktor napata tiba. Una mix na nyota, basi mcheki stiba. Wezi kuziba, kuna maka uzibe. Wataku shibe, swe na bidu jibe. Ila koma mtani kama gwaride. Kichawa kweli lazima shibe. Domana tapeli wa kweli lazima shinde. Jionu tamkuta bana shida. Ana wasikilizi shikinde. Now you know. It's how I'm not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's how I'm not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's how I'm not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's how I'm not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Flow zikiamba wanalema wanachetema. Nisho kaskia pana shangana tetema. Ubingwa nisha utuwa unabutuwa unabuteka sister du. Kakua dao meokuwa unahenyeka. Kuna mitai na visa na uchochezi. Chezei masaa na muda si upotezi. Nyama ya hambi na msi mdokezi. Wanaleta adithi utamu hawa ukolezi. Napo kipaka kama kuta za washata. Moshi na ufusha kwenye nyufa za watata. Navo nipuza mnanikuza kuwa hapa. Na msimamo sio yumba kama mchumbo lenye nani. Ndevu ntofauti na mzuzu wa sampo. Mungu ya mgambo tofauti na mtutu wa rambo. Mzungu wa mambo tangulize kuku wa chambo. Ni mbibishe udongoni mindo mdudu wa dampo. Now you know. It's how I'm not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's how I'm not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's how I'm not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. It's how I'm not Sheeta. Music in my speaker get me high like reefer. Now you know. Now you know. Inawezekana, inawezekana, inawezekana. ya kinyama linaona jicho. Usiku mchana unamgeuza mwenzio bucha la nyama. Au ni kiama na kwama wakati napeleka msiba mwanama. Mama pacha nilishindwa kumtazama, nilinama nikamona faza nikiwaza. Kwa kisu hizi sobwa kwanza, Arusha bila visu nawezekana kuna kunyamaza. Na sitofunga mdomo paka jamepika kikomo. Haja majanga ya visu na mapanga. Inakuwaje mpaka binadamu unakosa kutu na kuwa na roho butu mpaka unatubutu kujichukua maisha ya mwingine kwa kisubutu? Hauoni ya kwamba nawezekana mitaa kutembea huru bila ya kuiwaza karaa, ya kuvamiwa na genge lenye madaga ya kunyaa? Chila sio mzuka, leta mchongwa tubonge, tuzikamate jomu mwisho siku tusonge. Tusimame kagorofa sio nyumba ya msonge, tuwe maboss kwenye hii duru sio wanyonge. Ndani ya hii game of life mwisho siku tushinde. Chuki na wasama this time mavina mana, tusishika wanyama madaga kuchomana. Hey town. Ilio smoothie chaliwi ya the world na sauce uwa ni youth feed the youth on the scene. Changes tunafanya all I need the world of sin. Elimu ipate mwanya weka chini kisu vua roo ya ukatili. Ilani ya wenye visu tumekua kwa maadili. Fazanili na esau majozi tele na uchungu. Sito wasa au milele kilele cha kumbukumu. Tunafurahia maisha yenu tukiingize zikoko. Hatuja sahau na uni kurasa jinako. Tuna familia na watoto hawapumbagu sindu wanapotosha mana kamili ya nako tunako Na nikasema kuna beto tubeto apa Hapana, kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Nawezekana hii tukisema undo mwisho wa pifu. No more pisu, no more tifu. Tupo focus, let any issue. Poleni sana, futa machozi, teku mahenga chief. Viwete wakapona, vipofu wakaona kama imani mesimama kwa Mola. Ona maajabu yanaonekana, shetani amepata kushindwa, anakula kona sasa. Aina mana kuchinjana, aina mana kutoba wana, cha msingi kupatana kama alivyosema rap. Mwisho wake julikani nini kinachopikwa. Makosa ni ya nani ya hizi mikasa na visa? Bala ya visu Arusha in future itawezekana kuisha. Arusha na wakosa street kumepinda, ila Mungu anatuimarisha. Licha ya hustle hood in Keju street ya mlima, in cold blood mwingine juzi tumemzika. R.I.P. easy my brother from another mother. Bado ni nightmare kwangu, rest in peace and love. Najua tuko pamoja, na hii ndio machozi yangu ya uchungu nakamilisha. Na viandika ni vipi unaweza kuvuta maisha another brother kama sigara. We need some sort of understand between machizo wa ara chuga mtauna mapanga roho yako chunga maisha panga pangua mbinguni hakuna mawingu ua ila jela hakuna pingu heavens hazina maua gundua sibab kubwa kuua cause blood will be on your clot and will spread on your brain and vein. Stay clean bro. All I need is one mic. One mic. Heard that at city. Sitaji bero na itaji kalam na karatas. Das kwa di kwa fast. Kama ni kwere bero mi vas kwa vas. Opportunity come once. Wamejeri mkutuwa yangu naf. Mungu na nipo na fast. Sishki wa swas. Nataku ishki peace. Kilasta Aile salas is the first. When you're in your life, we only live it one time. Tell me why you wanna take another man's life. So much crime and violence, so we got to break the silence. Kina mama na baba wana lia every day. Upendo uko wapi I say. Kwani Arusha bila visu inawezekana. Inawezekana. Let's get high. Yo, Nina marafiki wawili bia na sigara. Bia kasema sigara na mazara. Sigara kajibujia na kufanya wefala. Unachezia jala nikengia kwenye mjadala. Niketisha bunge speaker bangi. Nebu ponyagi ya kanyosha kidole juu bangi. Huku atuchanti kuna mathagi. Atuchaji hagi wala flagi. Mataptap tumemwachia shagi. Biroba tumitaje napenda sana vagi. Balu mchizi limtua kwa ulaki wakamrifi. Maweta wale stage kinafiki. Bora keso light kreti bado tuko tighti. Safari na kile tutazigonga night high. Nisha kuwa high nikigonga short itantua nisha iwe mbwai. Tunajua pombe so chai. So what? Let's get high. Niko bwe. One more time. Tuko bwe. One more time for Pazanelli. Niko bwe. Ayo atuwa mbili mbele, tano nyuma. Nimelewa umbo naomba bana uje kuniskuma. JCB doni yuzo does really ni wanyama. Pigo pombe, pigo maji, kumbe homeschool la nyama. Wacha nchenchi chenchi, yomeza nrudishe chenchi. Usongile kwenye vitia ni mpaka kwenye makochi. Livozidisha kuna manza kanipa pochi. Likirudisha chenchi tena nchenchia kwenye pochi. Bounce ka mind ya kaje nipige madochi. Mzuka Freddy Jeo katokia surake ukageuza punchi. Chalini melewa tete. JCB anatembea tete. Odi tete bam. Tete chegu chengu la mnene nea natembea tete niko njui njua hui. Waks na mwendo ni baingondi wala siko dish taxi. Kichwa kizito. Kichwa kizito. Kichwa kizito. Kichwa kizito. One more time. Nyangau msaka mali na sakwa na serikali mta. Na hikesi batili. Nasimama kama ukweli binadamu makatili. Pesa isikutoe imani. Polisi kuniweka hatiani. Maisha haya wasafiri. Mwisho wetu kaburi. Wabaya wengi wachache wazuri. Usiniseme kwa mabaya. Kubali mazuri haya. Spigani mar na hii kwa kila kaya. Na machizi wa mta. Sijapata kujua raha. Nishida sometime na shinda cha. Nina mengi nimejifunza mta. Light of street. Bado na kaza buti. Spidi hii unikuti. Na wachakaza wanasema wasichojua. Ni kweli wamezingua. Na sasa na kisanua. Oi, never give up on your dream maniga. Wabaya hawa watu. Wabaya hawa watu. Vidole vyamba sona kutushoot. Kambali nasi kitu mix tunareact. Wanategemea push kwa kutuza kwa innocent blood. Gapi tunawadai. Ni mathaks wangapi walopoteza uhai. Kweli watu so wazuri. Wanajeuri pa kutuchoma matairi. Ubaya ubaya design ya baba ubaya. Nionyeshe ubaya nikuwa siye fire. Nina kisasi na majesusi. Pia rensan yope mioyo yao ni akutu kama roya yoy push. Wanani show love wengi. Wachati wanani shoot go back. I'm already anytime ni mengi ya wanadamu. Chini ya jua ni mengi nimeyajua. Baya wangu na tabua akili hutaisumbua. Maisha karata tatu kama upatu. Wabaya hawa watu. Hawa watu. Maisha karata tatu kama upatu. Wabaya hawa watu. Hawa watu. Maisha karata tatu kama upatu. Wabaya hawa watu. Hawa watu. Maisha karata tatu kama upatu. Wabaya hawa watu. Hawa watu. Pesa si mali kitu mbele utu. maisha karata tatu, nigi asiogopi mtu. Wabaya ni watu, binadamu roho kutu, wapendi nipate kitu. Intifada tatu, dana sayari ya tatu, life lina psycho tatu. Tazaliwa takuwa utakufa, nikufa na kupona. Safuka misitu, majango na majabali, mito nye mamba wakali, stili mchizi ni korili, like a state of Machiavelli. Revolution kama B.I.G. Tupaki na maisha sagi, jagi na kipaji. Stegeme majaji, ndo waseme na kipaji. Katoni za promotion, meneja kafanya mradi. I'm already to die, no woman no cry. Sela sela sehai, high rare safari. Wato walali, wanasaka kabalali. Changu chakoko, chako chakoko, pekako weni. Wabaya hawa watu, hawa watu. Maisha karata tatu kama upatu. Wabaya hawa watu, hawa watu. Maisha karata tatu kama upatu. Wabaya hawa watu, hawa watu. Maisha karata tatu kama upatu. Wabaya hawa watu, hawa watu. Natafuta ili kupata nkipata wanakunja vita. Na koma nao, nigga siachi nukta. Wanaziba kwa miba kati na dondosha kuita. Nazifanya easy voko kwa okuwa mambata. Nimesota kwa nyokata, nataka sasa takata. Wabaya hawa watu, hizi pachi zina wakata. Onizui chezo mchezo, na chezo zedia kurata. Mini yoka, wabaya na wapakata. Na wachankisha, kisha na walambisha. Na hii ni kama Barbie, sina budi kuifikisha. Sina king so star, hila jana nifikisha. Kwani kila kukicha, wana try kunidondosha. Wabaya hawa raia ni kiboresha, wanajikosha. Wana wanga kimaneno, kimatendo nafanikisha. Nafanya nachofanya, misi wazo wakizusha. Maisha karata tatu kama upatu. Wabaya hawa watu, hawa watu. Maisha karata tatu kama upatu. Wabaya hawa watu, hawa watu. Maisha karata tatu kama upatu. Wabaya hawa watu, hawa watu. Maisha karata tatu kama upatu. Wabaya hawa watu, hawa watu. Yeah, yeah. Watengwa Junior, Ray Blind, Moody Cars, OG Sela, Rap Dog. Yeah, yeah. This is how we do, nigga. K-Dune. It's a real shit. Yeah, we sing Gumu. Yeah, yeah. Whoa, da. Yo, yo, there's no inside in our city. Ladies and gentlemen, I go by the name of Gaston. All the way from Volvo, Visa, Wakilisha. What can I do? I'm sorry. It's back. No chaba flow. Akachaba. Ubongo umekosa screw saba. Akili speedy baabwa mali mia saba. Na kupoteza katari, mgonjwa wa mistari. Ninge kwe msika hidi kukulipua sio gali. Na fungua ukurasa, madili ya natoko tasa. Na kiishi ndotoni, future yangu ndio sasa. Ndobana nipo kasi, badaye ndo mikasi. Na ifukuza yodo mbaga za bengi karatasi. Ziniambie chaba basi, nite mangi. Mundo na yoyo makasi kama moshi wa bangi. Na nyota yangu nyehusi nataka badili rangi. Ina haki za msingi kungana ibadili swaga. Hata nikagizi kwenye ndoto na zogotaga. Nipo pize kama pi, kama wana pi na gari. Maisha yawe na sura kama nazi sumari. Na ukizingua kaya utalika kikamari. Niwangapi wanataka ni flow? Niwangapi wamependa zi flow? Niwangapi watanunua zi flow? Nikone wani nendele na zi flow? Niwangapi wanataka ni flow? Niwangapi wamependa zi flow? Ni wangapi watanunua zi flow? Nikone wani nendele na zi flow? I wanna see them like us in the air. Keep up. Keep up. Nataka kuona hizo nari juu ya hewa. Keep up. Keep up. Hiki kibao si kibao, ni bomu kwa mtandao. Wakao wanaojaribu kifanya rapu mwambao. Kujibu jibu na kujazibu wanayobonga wenzao. Eti sababu rapu zao za pigwa roba ya mbao. Za kufa kifo cha mende buibui na mtende. Napokutana chapa sabuhoni kama pembe za ndovu. Napigo na butoa kama genge. Kuna maskari na upo wakali kwenye wenge. Hebu tuliza